Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Hala evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 2 Haziran Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ahmet Okan arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Nuray hocamız, Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız. Nisan ayında İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabı yayınlandı. Buna ilişkin programlar yaptık. Kitapta yer alan Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın Deprem ve Binalarımız, Deprem Tehlikesi Altında Binalarımızın Hasar Riski, Tasarım ve Yapım Sorunları başlıklı makalesini konuşacağız. Aslında 2 veya 3 programda bu makaleyi konuşacağız. Çünkü 74 sayfalık, oldukça kapsamlı, birçok bilgiyi taşıyan bir makale. Kitap Kültür AŞ tarafından yayınlandı ve satılıyor. Ama bu arada hemen belirtelim, biz bu kitabın oldukça ucuz bir kopyasının da piyasaya çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bu önemli kitabı herkesin okuyabilmesini sağlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de yayınlanmasının, kamuya açık yayınlanmasının çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Hocam, oldukça kapsamlı bir makaleniz yayınlandı bu kitapta. Ve sanki bugüne kadar yürütmüş olduğunuz bütün çalışmaların da derli toplu bir özeti durumunda. Kısaca bundan bahseder misiniz? Neyi amaçladınız bu yazınızla, bu makalenizle? Evet. Efendim, şimdi İstanbul Belediyesi'nden arkadaşlar böyle bir kitap yayınlanması düşüncesini ortaya attılar ve benim katkıda bulunup bulunmayacağımı sordular. Bu kitabın işte görüldüğü gibi 11 tane bölümü var. Depremi çeşitli açılardan değerlendiren bölümler var. Bunlara makale de diyebiliriz, bölüm de diyebiliriz. Çünkü yani bir makalenin daha geniş kapsamlısı gibi düşünülebilir. Şimdi ben ne yapacağım dedim, sordum, benden ne istiyorsunuz? Yani dediler ki siz de işte binaların depreme dayanıklılıkları, işte inşaat sorunları vesaire gibi halkın anlayabileceği bir dille olabildiğince konuları açıklamanızı istiyoruz. Bu kitabın misyonu, amacı bu. Ben de buna memnun oldum, çünkü şunu da söylediler, yani bu konuda da başka, ben tek yazar olacağım. Hani bu başka birisini istemediğimden değil de kapsamımı kendim tayin ettim. Yani bana kapsamın konusunda da bir şey empoze etmediler. Bu bir bakıma iyi oldu. Ben de şöyle düşündüm. Aslında işte büyük ölçüde çeşitli kanallarda ve büyük ölçüde Açık Radyo'da neredeyse 20 yıla yakın anlata geldiğimiz sorunları halka daha derli toplu bir biçimde, bir bütünlük içinde anlatmanın bir fırsatı olarak değerlendirdim. Ve kapsamda genel olarak halkın özellikle işin yapısal tarafı konusunda bilmediği konulara ağırlık verdim. Çünkü maalesef kitapta da vurgulayarak belirttiğim gibi Türkiye'de bu konuda halkın bilinçlendirilmesi alanında çok gerideyiz. Yani sadece ve sadece işin yer bilimleri tarafı, yani faylar artı zemin koşulları. Bu da şartlandırıldı vatandaş. Ya binaların durumu konusunda da işte bir şeyler söyleniyor ara sıra ama bunların çoğu tutarsız, çoğu da yanlış maalesef. Özellikle medyada konulan şeyler. Dolayısıyla bütün yapısal tarafıyla ilgili işin bilinmeyen, yanlış bilinen, yanlış algılanan konuları açıklamaya çalıştım. Kitabın, bölümün baş kısımlarında işte birbirine karıştırılan kavramlar, bilinmeyen kavramlar konusuna el attım. Özellikle işte mesela deprem büyüklüğüne deprem şiddeti, malum bu karıştırılıyor. Deprem tehlikesi, deprem riski kavramları, bunlar da birbirinin içine giriyor. Tamamen tersi olarak kullanılabiliyor. Deprem tehlikesini etkileyen faktörler nedir? Deprem riskini etkileyen faktörler nedir? Bunları açıklamaya çalıştım. Daha sonra biz binada, depremde binanın davranışını nasıl algılıyoruz? Bu konuda benim işte uzun meslek hayatım boyunca izlediğim halk psikolojisini açıklamaya çalıştım. Bu konudaki yanlış algılamaları ve ondan sonra da binalar nasıl hasar görür depremde, bunu biraz açıklamaya çalıştım. Tabii bu belki de en zor kısmıydı çünkü biraz teknik bir konu. Bunun için işte binanın, özellikle betonarme binaların, tabii binalarımızın çok büyük bir çoğunluğu betonarme olduğu için onlara ağırlık verdim sadece. Taşıyıcı sistem elemanları nedir? Bunlar depremde nasıl davranırlar? Nasıl hasar görürler? Çünkü bu konuda da büyük bir cehalet var. Yani tabiri caizse kolona kiriş, kirişe kolon diyor halkımız. Yani bunların ne işe yaradığını, nasıl davrandığını da bilmiyor. Bu dediğim gibi biraz zor bir şey. Epey beni uğraştıran bir bölüm oldu. Ondan sonra da bu epey uzun da oldu. Ondan sonra da betonarme binalarda betonun ve çeliğin rolü üzerinde durdum. Çünkü bu konuda da çok yanlış bilgiler var. İşte bir süneklik diye bir kavram var, çok önemli. Onun üzerinde durdum. Son kısmında ise işin teknik belgeler, yani deprem tehlikesi haritaları ve deprem yönetmelikleri üzerinde bir şeyler söyledim. Bayağı ayrıntılı hatta. Bunlar nasıl hazırlanıyor, nasıl bir gelişim gösterdi son 50 yılda takriben. Ve ondan sonra da özellikle İstanbul için gerek tekil bina bazında gerekse kent bazında yapılan değerlendirme çalışmalarından bahsettim. Kentsel dönüşümden bir miktar bahsederek bölümü bitirdim. Dediğiniz gibi bütün bu konuları kapsamak oldukça fazla sayıda sayfayı gerektirdi. Çok ayrıntılı bir bölüm oldu. Vatandaşlar bunun tümünü, belki hepsini okumayabilirler. Çünkü bazı kısımlarını kavramakta biraz zorlanabilirler. Bu tabii biraz tahsil seviyesine, biraz ilgi seviyesine bağlı. Ama meraklı kişiler için herhalde yararlı olacağını umuyorum. Bilmiyorum tabii. Buna benim karar vermem söz konusu değil ama amacım, misyonum buydu. Bunu anlatmak istedim. Evet. Evet. Bir inşaat mühendisi olan Muzaffer Tunça arkadaşımızdan bu makaleye ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz? Ve tabii sorunu da rica ediyoruz. Evet, tabii makale fevkalade olmuş. keşke ayrı bir broşürü olarak şekillerle desteklenerek basılabilse ayrıca. Onu da öneriyorum. Çünkü böyle birçok karmaşık bilginin az önce Nuray Hoca'nın ifade ettiği gibi bir araya getirildiği ve özetlendiği bir çalışma, çok kavrayıcı bir çalışma. Ben bir soru soracağım. İlk sorumu sorayım izninizle. Bu binalar nasıl hasar görür konusunda kendisinin de az önce dile getirdiği gibi çok karışıklık var. Her depremden sonra bir takım profesör diyelim, kusura bakmasınlar diğerleri için söylemiyorum. Yani her profesör de değil, o anlamda söyledim. Televizyonlara çıkıp yalan yanlış bilgi veriyorlar hasar nedenleri üzerine. Ben de Nuray Hocam'a biraz bu konuyu açmasını, kendisi de soru bir diye sormuş zaten. Bina zemin ve temelin yetersizliği yüzünden mi hasar görür ve yıkılır noktasını açmasını rica edeceğim. Evet, bekliyorum. Evet. Evet, teşekkür ederim bu soru için. Bu konu benim eskiden beri kafamı kurcalayan bir konudur. Halk nasıl anlıyor bu problemi? İşte halkı dinleye dinleye, depremlerden sonraki halkın tepkisini izleye izleye bir sonuca vardım. Şimdi onun için bu bölümde, makalede bu konuya özel bir yer ayırdım. Yani halk depremde binanın nasıl hasar gördüğünü düşünüyor, nasıl algılıyor bu meseleyi? İki tane soru var. Bir tanesi Muzaffer arkadaşımız şimdi ortaya koyduğu ki bu algı, bu inanış çok yaygın. Binanın nasıl hasar gördüğü, nasıl davrandığı konusunda. Yani şu soruyu sordum. Bina zemin ve temelin yetersizliği yüzünden mi hasar görür ve yıkılır nihayetinde? Evet. Bu çok yaygın bir kanaat. Bu yaygın kanaate göre binanın kökünün sağlam olmaması, böyle tabirler var mesela. Efendim temel zemininde deprem sırasında oynama meydana gelmesi, temelin altındaki zeminin deprem etkisiyle boşalması falan gibi böyle bir takım gerçekten hemen hemen halk içinde yerleşmiş kavramlar var. Ve olayı yani sonuç olarak depremde binanın hasar görmesi ve yıkılmasının nihayetinde temel zemininde ve temelde mevcut olan bir takım eksikliklere, aksaklıklara bağlama eğilimi var. Bu tabii büyük ölçüde yer bilimci deprem profesörlerinin zemin koşullarını aşırı derecede önemsetmelerinden de kaynaklanıyor bir miktar. Yani o çabalarla destekleniyor değil. Vatandaş böyle düşünüyor. Dolayısıyla yani üst yapıda binanın kalitesinde, tasarımında, inşaatında, betonunda, çeliğinde, taşıyıcı sistemin düzenlenmesinde olabilecek aksaklıkların, eksikliklerin vatandaş nezdinde, tabii tüm vatandaşları kastetmiyorum ama büyük bir çoğunluk, bütün bu eksikliklerin önemi yok. Önemli olan binanın temeli sağlamsa korkmayın. Yani zemin de iyiyse, binanın temeli de sağlamsa, kökü sağlamsa korkmayın. Bu çok yanlış ve çok tehlikeli bir şey. Yani insanlar buna inandırıldı maalesef. Yani bu medyanın tabii işte her önüne gelene mikrofon veya kamera uzatmasıyla ortaya çıkan bir durum depremlerden sonra. Tam bir bilgi kirlenmesi. Bu yanlış. Tamam, çok nadiren zemin dolayısıyla problemler olabilir. Mesela bunun da özellikle belirttim. Sıvılaşma dediğimiz bir olay var. Bu nadiren meydana gelen bir şey. Tabii dikkat etmek lazım. Mesela işte bunun örneğini Türkiye'de en son 1999'da Adapazarı'nda gördük. Adapazarı biliyorsunuz yani adı üstünde adalar üzerinde, Sakarya Nehri'nin üzerindeki adaların üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Tamamen alüvyon tipi bir zemin üzerinde kurulur ve 99 depreminde bir takım binaların olduğu yerde devrildiğine şahit olduk hepimiz. Yani yaşı pek genç olanlar dışında bunu hatırlar vatandaşlar. Yahut battığını. Evet, bir miktar batıp devrildiğini görürler. Bu sadece burada görülen bir şey değil. Aslında bilinen bir olay. Dünyanın çeşitli yerlerinde depremlerde olabiliyor. Bu nedir? Sıvılaşma çok özel bir şeydir. Çok zamanımızı almamak için ayrıntıya girmeyeceğim. Alüvyonlu zeminlerde su seviyesinin çok yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkan özel bir durumdur. Ama bu böyle yerleşimler pek yapılmaz, yapılmaması gerekir. Zaten mikro bölgeleme haritalarında da bu tür yerleşimlere izin verilmez. Nitekim İstanbul için bölümün, bu makalenin son kısmında belirttiğim İstanbul için yapılan mikro bölgeleme çalışmalarında da bu sahalar, yani inşaat bu bakımdan riskli olduğu bilinen sahalar açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki deprem yönetmeliğinde de gayet basit bir şekilde bir takım verilere bağlı olarak herhangi bir yerde sıvılaşma potansiyelinin olup olmadığını anlayacak mühendislerin bunları belirlemesine sağlayacak yöntemler de açık olarak yazılmıştır. Yani eğer bir mühendislik hizmeti almışsa binanın, zaten böyle bir yere bina yapılmaz bugünün koşullarında. Eskiden tamam yapılmış ama bunlar da dediğim gibi her yerde olan bir şey değil. Yani temel dolayısıyla, temel zemini dolayısıyla meydana gelen hasarlar büyük ölçüde bunlara bağlıdır. Vatandaş bunlardan tabii çok etkilendi. Özellikle 99 depreminde ben biliyorum. Zaten bu olaylar da bu dediğim yanlış algının kuvvetlenmesine büyük ölçüde yol açtı. Esas problem nedir? Bunu ikinci soruda cevapladım kitapta. Yani binalar aslında zeminden veya büyük ölçüde zemin temel sorunlarından değil, başka nedenle yıkılırlar. Bu nedeni de şimdi anlatayım mı bilmiyorum. Evet hocam, bence evet. Lütfen anlatın. Şimdi halkın tabii bunu biraz doğal karşılıyorum. Biz normal insanlar daha ziyade zamana göre çok değişmeyen statik etkilere alışığızdır etrafımızdaki şeylerde. Yani dinamik etkiler hiç yok değil karşılaştığımız. Mesela bir otomobil kullanırken işte bilmem aniden hızlanınca veya çok ani frene basınca ivmelerin meydana geldiğini biliyoruz veya en azından hissediyoruz. Ama depremde bu olayın, yani yer hareketinin yarattığı ivmelerin önemli olduğu konusunda bir şeyimiz yok. Bir hayat deneyimimiz yok. Bunun en önemli nedenlerinden biri tabii şu. Aslında İstanbul'da yaşayan vatandaşları düşünelim. Biz de dahil. Hayatımızda yaşadığımız binaları aşırı derecede etkileyen, çok hasar meydana getirecek depremler görmedik. Ben de görmedim. Anlatabiliyor muyum? Eğer görebilmiş olsaydık, yani eğer böyle şeyler yaşamış olsaydık, deprem sırasında örneğin ayakta isek, ayakta durmakta zorlanacağımızı, belki yere kapaklanabileceğimizi görebilecektik. Çünkü deprem sırasında gerek, yani yıkıcı depremlerden bahsediyorum, küçük depremlerden bahsetmiyoruz. Tabii küçük depremleri çok yaşıyoruz ama bunlar ortaya çıkmıyor. Yıkıcı depremlerde yer ivmeleri, yer hareketi ivmeleri çok büyük boyutlara varır, çok büyük değerlere varır. Bir de yaşadığımız binadaki ivmeler yer ivmesinin üstüne eklenen ilave amplifiye olmuş etkilerle büyürler. Yani zeminde olan ivmelerden daha büyük ivmeleri yapının içinde hissederiz. Bize etki eder yapıya ve içinde yaşayan insanlara. İşte bu büyük ivmeler Newton'un ikinci kanunu gereğince binada, binanın muazzam büyük kütlesini de dikkate alırsanız çok büyük kuvvetler yaratırlar. Atalet kuvvetleri veya eylemsizlik kuvvetleri. İşte bu kuvvetlere bina dayanamaz, zayıf bir bina. Zaten kuvvetli binanın da depreme dayanıklı binanın da bu kuvvetlere göre hesap edilmesi ve bu kuvvetlere dayanması gerekir. Şimdi bu konsept vatandaşta yok. Anlatabiliyor muyum? İşte depreme dayanıklı bina deyince atalet kuvvetlerine, eylemsizlik kuvvetlerine dayanan bina anlamamız lazım. Bir taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitelerinin de bu büyük kuvvetlere dayanması lazım. Bu arada işte daha sonra kitabın daha ilerleyen bölümlerinde bir de süreklilik diye bir kavramdan bahsettim. Bu da tabii anlatması zor bir kavram çünkü teknik bir kavram. Elimden geldiği kadar basitleştirmeye çalıştım. Bu kuvvetleri, bu büyük kuvvetleri azaltmak için neler yapabiliriz? Sistemimizi nasıl daha sünek davranmaya zor yöneltebiliriz? Bunlarla ilgili önemli temel bilgileri vermeye çalıştım. Sonuç olarak bu bence çok, bu kitabın içinde Muzaffer'in de ilgisini çektiğine göre buna memnun oldum. Herhalde en ilginç gözlemlerden biridir diye düşünüyorum. Evet. Elvan'dan bir soru var herhalde. Evet, esasında şu ivme konusunda biraz geri dönersek, ivme çok böyle hani sokaktaki insanın fazla araba dışında ya da ulaşım araçları dışında çok fazla aşina olduğu bir kavram değil. Gene bu araba örneğine dönersek, deprem dalgalarının bina üzerindeki etkilerini nasıl böyle daha hani anlatmak mümkün olabilir diye aklıma bir soru geldi hocam. Evet. Evet. Bunu bir şekilde bir şey yapabilir miyiz? Benzetim yaklaşımı yapabilir miyiz? Evet. Şimdi kitabın yahut da bölümün başında aslında yine yanlış algılamalara bir örnek olarak işte vatandaşta yine aynı şekilde vatandaşın kendi arasında veya işte medyada efendim bu bina 8 büyüklüğünde depreme dayanır falan filan gibi böyle afaki şeyler çok sıkça görülüyor. Onun için yani büyüklük evet önemlidir ama büyüklük depremde ortaya çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Binanın davranışı konusunda size bir şey vermez. Kaldı ki büyüklükle ilgili çok önemli bir eksiklikte. 8 büyüklüğünde deprem oldu. Nerede oldu bu deprem? Mesela işte yazdım yine bir örnek verdim. Japonya'da deprem oldu. 7,5 büyüklüğünde hiçbir hasar meydana gelmedi diye bir başlık görebilirsiniz gazetede. Çok oldu bunlar. Allah Allah. Bir altını okuyorsunuz ne olmuş? Deprem 300 kilometre ötede en yakın yerleşim yerine bilmem 100 kilometre derinlikte olmuş. Yahut 200 kilometre derinlikte olmuş. Yani bu deprem değil ki, bu deprem tehlikesi yok ama başlıkta öyle bir izlenim veriyormuş. Deprem oldu, 7,5'luk hiçbir hasar meydana gelmedi. Ya bu böyle bir eksik bilgiler. Yani hasarı meydana getiren ne? Şimdi onun için anlatmaya çalıştım ki aslında yapıları etkileyen şey deprem yer hareketidir. Deprem yer hareketi de dinamik bir harekettir. Dolayısıyla yer değiştirme vardır. Hani matematik olarak ifade edeyim, bunun türevi olan hız vardır. Bunun ikinci türevi olan ivme vardır. Bu ivme önemli çünkü biraz önce belirttiğim gibi Newton'un ikinci yasası gereğince cisimlerde atalet kuvvetleri yaratır. Yani bu zaten bütün olay buna dayalı. Şimdi dolayısıyla ivmeleri iyi bilmemiz lazım. Eskiden tabii yani hem de çok uzak olmayan bir zamanda bu ivmeleri çok yaygın olarak ölçemiyorduk. Yani ben meslek hayatımın başında Türkiye'de kuvvetli yer hareketi kaydedicileri network'ü çok sınırlıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 15-20 tane kayıtçımız vardı. Bugün binlerce var. Yani çünkü bunlar elektroniğin özellikle gelişmesiyle çok yaygınlaştı, ucuzlaştı. Türkiye'de bu konuda bilgi altyapısı çok gelişti. Bunların işte enstalasyonu ve değerlendirilmesi. Şimdi bunları ölçebiliyoruz. Depremde demek ki hani büyüklük falan onlar önemli tabii, açığa çıkan enerjinin şeyi, ama biz mühendisleri ilgilendiren, yani binayı dolayısıyla direkt olarak ilgilendiren depremin yer ivmesidir. Bu çok önemli. Şimdi depremin yer ivmesini bilmek de yeterli değil tek başına. Binanızı etkileyecek olan ivme toplam ivmedir. Yani biraz önce de belirttiğim gibi yer ivmesi binada amplifiye olur, büyür. Anlatabiliyor muyum? Yer ivmesinden daha büyük ivmelere maruz kalırız binanın içinde. Çünkü binanın, bina dediğim gibi fleksibil bir yapıdır, şekil değiştirebilen bir yapıdır. O da bir takım yer değiştirmelere ve ivmelere maruz kalır ve bu ivmeler yapının içinde büyürler. Bu bir dalga yayılımı meselesi gibi de düşünülebilir. Aynı şekilde zeminin içinde de büyürler. Mesela zemincilerin çok özellikle abartmayı çok sevdikleri, işte mesela çok derinlerde kaya zeminlerdeki titreşimler de özellikle zayıf zeminlerde yukarı doğru çıkarken büyürler. İşte İzmir'deki mesela son depremde Bayraklı'daki zemin koşulları çok zayıf, alüvyon tipi zemin olduğu için orada taban kayasındaki deprem ivmeleri yukarıya doğru çok büyümüş olarak intikal etti ve bir takım hasarın ve yıkımların nedeni de tabii bu. Yani çok büyük bir deprem olmamasına rağmen, uzakta olmasına rağmen bu koşullar etkiledi. Ben bu konulara kitapta oldukça ayrıntılı yer verdim. Yani bu zeminin etkisini yatsıyor değil, önemli. Ama özellikle şunu da belirtmeye çalıştım. Bu zemin etkisi ve bu ivmelerin hesapta, kitapta bizim mühendis olarak dikkate aldığımız mertebeleri konusunda kamuoyunda öyle bir imaj yaratıyor ki özellikle yer bilimci arkadaşlarımız depremlerden sonra. Efendim burada çok şöyle bir deprem olur. Burada şu şey çok büyütür. Bir bilmem ne olur. Ve bunlar ekranların karşısında bunlar konusunda tartışmalar yapılıyor. Bu çok kötü bir şey. Çünkü halkta şöyle bir izlenim doğuruyor. Yahu demek ki bizim depremler konusunda, depremin yaratacağı ivmeler vesaire konusunda bilgi altyapımız acaba çok mu eksik? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Bu konuda Türkiye oldukça ileri durumdadır. Yani ben kişisel olarak hasbelkader, yani son 25 senedir bu yönetmeliklerin hazırlanması çabası içinde oldum. Yani 93 yılından beri neredeyse 30 yıla yaklaşıyor. Bu işin içindeyim. Bu konuda ben kendim söylüyorum ama tabii oldukça geniş bir altyapımız var. Bilim adamı altyapımız var. Bilgi altyapımız var. Dolayısıyla bunların hepsi bilinen şeyler ve bunlar özellikle her yönetmelikte biraz daha geliştirilerek uygulamaya konuluyor. Şimdi dolayısıyla bu esas olay ivmedir. Yani ivmenin bilinmesi. Ama dediğim gibi toplam ivmeyi bileceğiz. Yani yan rüzgar hareketi. Buna da biz pratik olarak spektral ivme diyoruz. Bu spektral ivmeler yapının özelliklerine de bağlıdır. Jenerik yapılarımız vardır bizim. Onlar cinsinden bunları ifade ederiz. Ama daha sonra gerçek yapıya modifiye ederek uygularız. Bunların değerleri deprem tehlike haritalarında bugün çok ayrıntılı olarak veriliyor. Şimdi yer bilimciler maalesef bunlardan haberdar değiller. Bu konuları bilmiyorlar. Yani ivme deyince onlara bir şey, onu anlayamıyorlar. Yani onlar En fazla maksimum ivme konusunda bir fikirleri var ama mesela spektral ivme nedir? O konuda bilmiyorlar. Bilmeleri de gerekmez aslında. Ama bilmedikleri konularda da konuşmamaları gerekir. Şimdi problem oradan geliyor zaten. Evet, biraz uzattım mı bilmiyorum Elvan. Yok, hayır hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bir araya gidelim. Programımıza devam edeceğiz. Altın Saatler. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabındaki makalesini konuşuyoruz. Deprem ve Binalarımız başlıklı makale. Evet Muzaffer. Ben hocama tam da bu noktada deprem tehlike haritalarını sormak istiyorum. Şimdi bu son yönetmelikte hocamın yönettiği 2018 yönetmeliğinde bu önemli bir yer tutuyor. Fakat bunu da gene yer bilimciler tam anlamış değiller zannediyorum. Ve hala işte fay haritası çıkartalım, fayımızı bilmiyoruz vesaire diyorlar. Oysa bildiğim kadarıyla bu deprem tehlike haritaları son yönetmelikte çok ciddi bir yer tuttu ve gerçeğe dayanıyor. Bu konuda biraz açabilir misiniz hocam? Evet, şöyle açıklayayım. Aslında deprem tehlike haritalarının yenilenmesi projesi deprem yönetmeliğinin yenilenmesi projesinden ayrı ama paralel yürütülen bir proje olarak gelişti. Aynı zamanlarda yani 2012-2013'ten başlayarak 2017'de aslında her ikisi de bitmişti pratik olarak ama yayınlanmaları zaman aldı. Tabii biz özellikle bu haritanın hazırlanacağını biliyorduk. Yani yönetmeliği hazırlayan kişiler olarak. Ve yönetmelik tabii büyük ölçüde o haritadaki parametrelere baz edildi. Yani bütün deprem etkilerini tanımlayan temel bilgiler bu haritalarda sağlandı. Şimdi bu konuda evet maalesef yer bilimcilerin bu konuda hiçbir bilgisi yok. Ama dediğim gibi bilmeleri de gerekmez. Bu çünkü bu deprem mühendisliği konusu. İşte bu şimdi ayrı bir konu. Burada bu haritalar her şeyden önce şunu söyleyeyim. İşte 2012-2013'ten başlayarak Türkiye'nin pek çok üniversitesindeki bu konuda içinde yer bilimcilerinde olduğu, deprem mühendislerinin, inşaat mühendislerinin katkıda bulunduğu büyük bir grup tarafından hazırlandı. Ve bu işin başında olan ve esas yükü çeken arkadaşlar da hakikaten bu işin dünya çapında uzmanlarıdır. Yani bunu bilmemiz lazım. Ve çok modern, tamamen modern esaslara göre hazırlanmış bir haritamız var şu anda. Çok ayrıntılı üstelik. Yani dünyada, şimdi övünerek söylemek zorundayım, dünyada bu tür haritalar ancak belli ülkelerde var. Yani her yerde yok bu kadar ayrıntılı harita. Şimdi bunlar nasıl hazırlanıyor? Ben kitapta oldukça uzun bir yer verdim kitabın ikinci, yani son kısımlarında. Hem yönetmeliklere hem bu haritaların hazırlanmasına. Bu haritalar aslında olasılıksal haritalardır. Çünkü deprem bir sürü bilinmeyeni içeren çok karmaşık bir konudur. Yani o kadar çok bilinmeyenler var ki biz de bir yerde şurada şu büyüklükte bir deprem olacaktır diyemeyiz. Ama bizim yer bilimciler söylüyorlar televizyon. Halbuki biz söylemiyoruz. Ne yapıyoruz peki? Bakın bunun belli bir metodolojisi var. Bunun son modern hali 1968'den itibaren uygulanan, 68'de ilk defa oluşturulan bir metodolojisi var bunun. Buna göre olasılıksal deprem tahminleri yapıyoruz. Yani bu basit bir olay değil, bir olasılık hesabı. Ama bunu sağlayan veriler ne? Tabii bunu sağlayan verileri de bir takım ölçümlerle, gözlemlerle elde ediyoruz. her şeyden evvel her bir lokasyonda, diyelim İstanbul'un belli bir bölgesini göz önüne aldıysak, bu bölgeyi etkileyen faylar, bunlarla başlıyoruz. Bunlar nedir, niçedir, kaç tane fay, ne kadar fay var? Bunun için elimizde çok iyi çalışan bir, maalesef zaman içinde kötüye giden ama çok iyi çalışan bir teşkilatımız var, bir kurumumuz var. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Hakikaten Türkiye'nin 100 akı kuruluşlarından biridir. Yani çok zayıflatıldı maalesef. Son yıllarda malum işte bürokrasideki, devlet yapısındaki aksaklıklara bağlı olarak, ama onların hazırladığı ve en son 2012'de yanlış hatırlamıyorsam update ettikleri çok ayrıntılı bir Türkiye diri fay haritası var. Anlatabiliyor muyum? Bu şimdi bilgisayarda, yani elektronik olarak da dijital olarak da yayınlanmış durumda. Şimdi bir kere bunlar en temel bilgi kaynakları. Ondan sonra bu faylar üzerinde tarih boyunca elde edebildiğimiz bütün verileri kullanarak, bütün tarihi verileri kullanarak nasıl depremler olmuş, muhtemelen hangi büyüklükte, hangi sıklıkta depremler olmuş, bunlar değerlendiriliyor. Bunları içeren deprem katalogları var. Bu kataloglar da belli kurumlarca sürekli olarak update edilerek hazırlanır. Bunların içinde tabii en önemli yerinden biri de Kandilli Rasathanesi'dir. Yani Kandilli Rasathanesi'nin bu konudaki hizmetleri bilinmez tabii ama çok önemlidir. Bu sağ olsun oradaki arkadaşlar, başka kurumlar da var tabii. Ben Kandilli'yi özellikle belirtiyorum çünkü bu konuda hakikaten en yaygın araştırmaların yapıldığı kurumdur. Bunun dışında diğer, uzatmayayım şimdi, başka faktörler de dikkate alınarak sonuçta bir matematik model oluşturulur. Ve bu matematik modellere göre, dediğim gibi, bir yer, o incelediğimiz yerde şu büyük, şu şöyle bir deprem olacaktır, deprem inmeleri şöyle olacaktır diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Bunu ancak ve ancak olasılıksal olarak ifade ederiz. Deriz ki mesela, efendim şu lokasyonda, hani Açık Radyo'nun stüdyolarının bulunduğu İstanbul'un Tophane semtinde 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremin ivmesi, spektral ivmesi hesaplarda kullanacağım. Şu olabilir. Bu bir tahmindir. Anlatabiliyor muyum? %10 olasılıkla aşılabilir bu büyüklük. Kesin değil. Anlatabiliyor muyum? Çok daha önemli bir yapımız varsa aynı yerde yapılacak. Mesela bir hastane ise veya okulsa, bunları daha titiz, daha büyük kuvvetlere göre hesap ediyoruz. O zaman aşılma olasılığını düşürüyoruz. Diyoruz ki 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan bir depremde olası ivme nedir? Bunu veriyor. Bu büyüklükleri veriyor deprem haritası. Ve tabii günümüzün teknolojik olanaklarından yararlanarak fevkalade güzel bir şekilde bunları tanımlıyor. Şimdi bakın, bütün Türkiye'de 0,205 derecelik enlem boylam şeylerinde, artımlarında, yani küçücük Türkiye haritasına bakarsanız ekranda, hadi piksel, piksel, piksel her biri nokta. Zaten oraya isterseniz tıkladığınızda size AFAD'daki yayınlanmış olan, halen herkesin girebileceği sanıyorum, E-Devlet üzerinden giriliyor şimdi. O haritada bir noktayı tıklayınca, hatta icabında bilmem Google Earth üzerinden baktığınız arsayı tıklatınca o değerleri görebiliyorsunuz. Yalnız bu dediğim değerleri değil, bir sürü başka değeri de. Yine tasarımda kullanılan, hesaplarda kullanılan değerleri. Yani bunlar maalesef işte hiçbir zaman deprem sonrasında televizyonlarda konuşulmuyor. Çünkü bunlar bilinmiyor. Bunların ne kadar önemli ve hayati konular olduğu bilinmiyor. Vatan arkadaşlar çıkıyor, yer bilimciler, burada şu kadar büyük deprem olur, burada bilmem ne olur falan filan gibi afaki şeyler söylüyorlar. Bunların hiçbirine itibar edemeyiz. Bilemezler orada ne olduğunu. Keşke bilebilseydik. herhangi bir yerde nasıl bir deprem olduğunu. Dolayısıyla bunlar ancak ve ancak dediğim gibi olasılıksal olarak ifade edilebilen şeyler. Bilmiyorum Muzaffer, cevap verebildin mi? Evet, Muzaffer başını sallıyor ve şimdi Argun sorusunu soracak. Efendim bu çok karmaşık ve çok ilginç konuda hocamızın sunuşundan ben birçok şey öğrendim. Hala da devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz başa sarıp mesela hocamız sunuşun başında halkın bilinçli talebi olmadıkça bu konular çözülemez diye bir saptama yapmış ve arkasından da bazı tanımları, bazı birbirine karıştırılan kavramları uyarıyor makalesinde, sunuşunda. Mesela deprem büyüklüğüyle deprem şiddetinin sıklıkla karıştırıldığından örnekleriyle bahsederek işaret etmiş. Aynı şekilde deprem tehlikesiyle deprem riski meselesine değinmiş. Daha ileri bir bölümlerde de elemanlar konuşulurken mesela şu anda çok yaygın bir şekilde kullanılmakta olan asmolen döşeme meselesine altını çiziyor. Ve biraz da böyle çaresiz gibi bir ifadeyle ya şimdi iki doğrultuda asmolen döşemeler yapılarak bunun etrafından dolaşılıyor gibi bir duygu var, bir şey var, algı var demiş hocamız. Bunu ben biraz bu konuda ilerletilmesi, geliştirilmesi gerektiği gibi algıladım. Ne dersiniz hocam? Bu tarifler ve bu döşeme zeminler, döşemeler, asmolenler konusunda eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı o güzel sunuşunuza? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi yani asmolen konusu eskiden beri problemdir ama maalesef son yıllarda özellikle İstanbul'da her yerde var mıdır, bütün Anadolu'da tam bilemiyorum. Ama neredeyse de facto kullanılan, her yerde kullanılan döşeme sistemi oldu. Niye? Çünkü bu mimarların işine geliyor bir kere. Mimarlar düz bir tavan olsun, ben istediğim gibi duvarları, işte bölmeleri daha sonra değiştiririm vesaire gibi yani. Bu bir tembellik aslında yani tasarım açısından. İkincisi müteahhitlerin de hoşuna gidiyor. Düz bir, basit bir kalıp yapıyor. Tabii kiriş kalıbı yapmak falan. Hem zaman alıcı hem maliyet, ek maliyet getiriyor. Dolayısıyla herkes memnun. Ama biz memnun değiliz bu işin içinde olanlar. Çünkü asfalen döşemeli sistemler, işte kitapta kısaca anlatmaya çalıştım, teknik bakımdan mahsurlu sistemler. Yani bunların bir de tabii Türkiye'deki maalesef o da kitapta önemli yer tutan çok yetersiz mühendislik hizmetleri de dikkate alındığında bu sistemleri kullanmak iyice tehlikeli hale geliyor. Yani çok üzülerek söylüyorum, İstanbul'da özellikle son zamanlarda bu işte kentsel dönüşüm furyası içinde yapılan binalarında herhalde %90'dan fazlası asfalen döşemedir. Yani ben oturduğum Kadıköy yakasında İstanbul'da gördük işte yani hepsini gözümüzün önünde yapıldı bu binalar. Bu binaların yani o kadar kötü taşıyıcı sistemleri oldu ki yani inşaat sırasında her görüşümde isyan ediyordum yani. Bir de tabii çok önemli benim kitapta özellikle vurguladığım ve maalesef iyi bilinmeyen bir konu var. Asfalen bina, asfalen dediğimiz şey aslında yangın. Evet, asfalen kendisi bir blok tuğla tipidir aslında. Asfalenli döşeme dediğimiz bir tuğla, özel bir form verilmiş boşluklu tuğla, bir takım paralel yapılan dişlerin, betonarme dişlerin arasına yerleştirilir. Bunlar işte boşluklu olduğu için hep izolasyon da sağlarlar. Hafiftirler de nispeten olarak. Uzun zaman bu böyle yapıldı. Daha sonra bu straforlar icat edilince bir takım sivri akıllılar, ha niye yapıyoruz ya biz bunu, buraya strafor koyalım dediler. Ve öyle yapılmaya başlandı. Tabii iyice kolaylaştı iş. Efendim bunu da savunuyorlar. Daha hafif oluyor işte. Fena mı? Falan gibi. Bu bu çok popüler bir hale geldi. Fakat evet, bunu çoğu insanın bilmediği şey, bu stroforlar, özel stroforlar kullanılmaması durumunda yangında çok tehlikeli şeyler. Yani bu konuda biz Gürhan Bey'le, belki siz de katıldınız mı hatırlamıyorum, herhalde 2-3-4 sene olmuştur, özel bir program yaptık ve İstanbul'un evet, vaktiyle itfaiye müdürlüğünü yapmış olan değerli arkadaşımız Abdurrahman Kılıç Hoca'yı, Profesör Abdurrahman Kılıç'ı da davet ettik. Onunla konuştuk. Bu şeyden sonra Londra'da bir evet, yangın olmuştur. O vesileyle konuşurken bu konu da gündeme geldi. Şimdi bu konuda aslında Türkiye'nin deprem yönetmeliğinde 2007'de ve 2015'te en son baskıları yapılan Türkiye yangın yönetmeliğinde özel maddeler var. Ve bu buralarda ancak ve ancak özel, yani onlar yanıcı demiyorlar da alevlendirici diyorlar. Alevlendiricilik özelliği çok az olan özel strofolların kullanması lazım. Fakat bunlar kullanılmıyor. Yani bunları kontrol eden kimse de yok. Denetleme yok, evet. Hatta bilen de yok. Yani yangın yönetmeliği oraya yazılmış ama o yangın yönetmeliğini yapı denetim elemanı herhalde bilmiyor. Evet. Ben bunu çok sordum, soruşturdum. Yani mühendisler de hakikaten bunlarda bu kaliteli stroforlar kullanılıyor mu diyor. Hayır, kullanılmıyor. Şimdi bunların tehlikesi şu, bu konuda Abdurrahman Kılıç Hoca çok açıkça söyledi. Bunlar yangında, ki deprem sonrasında da yangın çıkma olasılığı çok fazla. Özellikle evet, bu doğal gaz yüzünden. Bunlar zehirli gaz çıkartıyorlar. Ve itfaiyeciler yanan yerlere giremiyorlar. Zehirlenme tehlikesi yüzünden. Yani hakikaten çok ciddi bir konu. Bu konu yazmışken asfalen, hani döşeme, benim amacım aslında tabii döşemelerin depremde oynadıkları rolü, yani yapı elemanı evet, olarak anlatmaktı ama o arada asfalen döşemelerden de bahsederken bu da aklıma geldi. Buna da ayrı bir yer ayırdım. Sizin de tabii mimar olarak ilginizi çekmiş ama hakikaten çok önemli bir konu. Şimdi evet, bir miktar son deprem yönetmeliğinde bunlar bir doğrultu asfalenler yasaklandı. Çünkü iki doğrultu asfalen Türkiye'de yapılmıyordu. Yönetmelikte bir doğrultulu diye yazıldı. Şimdi yani işte öyle akıllı adamlarımız var ki, yani sivri akıllı. Aa dediler, biz o halde yönetmelikte bir doğrultulu diyor. Biz iki doğrultulu yapıyoruz. Çıktılar işin içinden ve yapıyorlar. Kimse denge olamıyor. Yani işte burası Türkiye. İyi evet, bir şey yapalım falan diye bir şey yok. Bir kanunu nasıl deleriz, bir yönetmeliği nasıl deleriz? Bütün kafamız buraya çalışıyor. Evet, hocam son soru Elvan'dan geliyor. Evet, hocam esasında yer bilimciler, arkasından mimarlar, şimdi de mühendislere gelelim. Gelelim tabii. Bu yapısal işte şeyde, yani makalenizin belli bir bölümünde şeyler başlıyor. Binadaki taşıyıcı sistemlerle ilgili falan bir detaylı bir şey var. Nasıl davranıyorlar depremde, nasıl hasar görüyorlar. Ama bunu da çok da konuşuluyor, yani işte kolon kiriş falan, bu televizyondaki programlar olsun, bu konudaki yayınlarda olsun, bu taşıyıcı elemanlar üzerinde bayağı bir şey var. Hani bilgilendirme diyeyim ya da kamuoyunu aydınlatma var. Ama yapısal olmayan elemanlar üzerinde de konuşmak gerekmiyor mu? Yani işte iç duvarlar, bölme duvarları, bunlarla ilgili olarak da biz çok göz ardı ediyoruz gibi geliyor. Siz bu konuda bu makalede değindiniz mi? Evet, ben nedir doğru yaklaşım? Özellikle bölme duvarları veya dolgu duvarları adını verdiğimiz sistemlere özel bir yer ayırdım. Yani bunlar, şöyle bir başlık koydum hatırladığım kadarıyla. Bu duvarlar taşıyıcı sistem elemanı mıdır? Yani şimdi burada tabii biraz ikircikli bir konudur bu. Bu sistemleri nasıl düzenlediğinize, sağındaki solundaki bağıntıları, çevre bağıntıları nasıl yaptığınıza bağlı olarak bunlar taşıyıcılık özelliği de olabilen elemanlar olabilirler. Ama dolgu duvarları veya bölme duvarları bizim pratiğimizde taşıyıcı elemanlar değildir. Onlar dolgu, adı üstünde dolgu görevi görürler. Yani hacimleri bölerler ve ses izolasyonu ve ısı izolasyonu sağlarlar. Yani görevleri budur. Bir şey taşımaları beklenmez. Nedir bunlar? İşte tuğladır, gaz beton bloklardır. Son zamanlarda giderek yaygın kullanılan alçı levhalar. Bunlar. Bunlar içinde özellikle tuğla ve gaz beton olanların kısmen taşıyıcılık özellikleri de vardır. Şimdi bu tabii aslında deprem mühendisliğinde ve inşaat mühendisliğinde önemli bir sorundur. Bunları biz dikkate alalım mı, almayalım mı? Alsak bir türlü, almasak bir türlü. Şimdi burada kalan zamanımızda bunun detaylarını anlatmak mümkün olamayacak ama önemli sorunlardan biridir bu. Ama genellikle zaten Türkiye'de de hasarları görüyoruz. Şimdi vatandaş televizyonda bakıyorum. Benim şikayet ediyor. Bak muazzam elinde hasar var diyor. Ben hani kameranın gördüğü açıdan bile anlayabiliyorum meseleyi. Orada bir duvar çatlamış. Aslında bir takım resimlerle de ben bunu destekledim şeyde makalede. Evet. Bu duvar çatlakları önemli değil. Veya hatta bırakın duvar çatlağı, bazen sıva çatlağı oluyor. Vatandaş diyor ki bu benim evim hasarlı, bak buna işte hafif hasar dediler, ağır hasar vermeleri lazım bilmem ne bilmem. Yani bu konu makalede çok ayrıntılı olarak anlatılıyor. Evet. Özellikle bu konunun önemli olduğunu biliyordum. Sizin de sormanız zaten o bakımdan çok önemli. Ama bu konudaki işte yanlış algılamaları da ve yanlış uygulamaları da tabii. Şimdi bakın, biz son deprem yönetmeliğinde bu dolgu duvarları ile ilgili daha önceki yönetmeliklerde olmayan bir şey eklendi. Bu dolgu duvarlarını çevredeki, yani dolgu duvarlarının bağlı olduğu kolon ve kirişlerden izole eden detaylar verildi yönetmelikte. Yani emin olalım ki bu duvarlar kolon ve kirişlerle beraber çalışmasın. Çünkü bazen onlara zarar verici etkileri olabiliyor bunlar. Yani bu önemli bir detay. Fakat maalesef hiç dikkate alınmıyor. Şimdi Türkiye'de bu dolgu duvarlarının ne olduğu konusunda tam bir cehalet var. Ve bu yani çeşitli platformlarda da konuşuluyor. Mesela bir deprem oluyor, şu kadar bina ağır hasar gördü deniyor. İzmir'de de mesela korkunç sayıda ağır hasar bina var son deprem. Efendim bunların çoğu dolgu duvarı hasarı. Ben mesela hatırlıyorum. Ben İzmir depremine gidemedim son depremde ama. Hani son zamanlarda, son 10 yıl içinde, 15 yıl içinde mesela Van depremi. Van depreminde bir sürü bina aslında sadece dolgu duvarı hasarı gördüğü için taşıyıcı sisteminde hemen hemen hiçbir şey olmamasına rağmen ağır hasarlı bina muamelesi gördü. Hatta bunlar büyük bir kısmı yıkıldı. Tam bir milli servet kaybı. Cehaletten kaynaklanan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda belki de özel bir program yapıp ayrıca konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Zaten anladığım kadarıyla vaktimiz de sonlandı. Hocam, son bir yorum. O konuda bir şey söyleyeceğim. Yani çünkü dolgu duvarlar özellikle son derece rahat üzerinde oynanan işte ustabaşların, şeylerin, taşeronların gayet güzel herhangi bir şekilde bilimsel bir şey yapmadan, mühendislik şeyi değerlendirmesi yapmadan yaptıkları, söktükleri yapılar. O yüzden hani benim ilgimi çekiyor. Sorumun nedeni de oydu açıkçası. Tabii yani dolgu duvarını taşıyıcı sistem olarak hesaba katsanız vatandaş bunu bilmiyor ki. Vatandaş bunun dolgu duvarı olduğunu biliyor. Aa, ben diyor iki odayı birleştirmek istiyorum diyor. Şu duvarı yıkalım diyor. Yıkıyor. İşte. Yani o zaman yattı duvar örüyor hocam. Tersine tabii. Evet. Evet. Yani bu evet, bu konu gerçekten çok önemli. Evet, zaten bu konuya devam edeceğiz hocam. Tam da bu taşıyıcı elemanlar konusunun bir bölümünü yapabildik. Programın başında 2 veya 3 program diye konuştuk diye tahmin ediyorum. Herhalde 3 programa ilerleyecek bizim programımız. Bugün burada kapatalım. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabındaki Deprem ve Binalarımız makalesini konuşmaya başladık. Buna devam edeceğiz. Aslında tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bu kitabın hem broşür olarak basılmasını hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlanmasını talep ediyoruz, değil mi hocam? Yani evet ve çok çok yerinde bir öneri, sizin yaptığınız öneri. Zaten şunu da söylemek lazım. Yani kitap hani kar amacı gütmeyen bir belediye tarafından desteklenen bir yayın evi tarafından yayınlanıyor. Kitabın fiyatı da pek ucuz değil yani. Evet. Evet. İndirimli fiyatı bile 100 liranın üzerinde. Evet, evet efendim. Bugün burada programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Elinize sağlık. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.